zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 maja, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik Praw Dziecka alarmuje, że zmiany w ustawie żłobkowej mogą obniżyć standardy opieki. Minister Rodziny i Pracy zaprzecza. Kilkadziesiąt osób ewakuowanych z warszawskiego gimnazjum, powodem niepokojący zapach. Na miejscu są strażacy. Agencja Moody's przedstawi nowy rating Polski. Proponowane zmiany w tzw. ustawie żłobkowej nie obniżą standardów bezpieczeństwa opieki nad dziećmi, zapewniała w Polskim Radiu szefowa resortu Rodziny i Pracy. Elżbieta Rafalska oszacowała, że wprowadzenie planowanych zmian pozwoli na stworzenie około 100 tysięcy miejsc opieki dla najmłodszych. Mówimy bardzo ambitnie o około 100 tysiącach. Ja myślę, że te 100 tysięcy jest może w tak krótkiej perspektywie trudne do osiągnięcia, ale jeżeli dzisiaj mamy łącznie około 100 tysięcy, gdyby nam się udało stworzyć naprawdę efektywnie 50-60 tysięcy, to tak, ale to nie wszystko zależy od nas. To sporo też zależy od tej drugiej strony, od podmiotów, które zakładałyby te żłobki, a moim zdaniem w największym stopniu od samorządów, którym chcielibyśmy dać lepszą ofertę wyższego dofinansowania. W projekcie zaproponowano m.in. zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi do 3 lat. Zwiększona ma zostać na przykład liczba maluchów pod opieką opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Teraz może mieć pod opieką 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki, 5. Resort chce, by opiekun mógł mieć pod opieką 10 dzieci, jeżeli wszystkie te dzieci miałyby ukończone 2 lata i w grupie tej nie znajdowałoby się dziecko niepełnosprawne. Ta m.in. zmiana niepokoi Rzecznika Praw Dziecka. Dostrzegam problem braku wystarczającej liczbę miejsc opieki nad małymi dziećmi, jednak metodą na jego rozwiązanie absolutnie nie może być obniżenie standardów opieki i warunków bezpieczeństwa w żłobkach oraz klubach dziecięcych. Małe dzieci w pełni zdane są na opiekę dorosłych. Nie potrafią zadbać o swoje bezpieczeństwo ani w żaden sposób zareagować na wyrządzaną im krzywdę. Wprowadzenie zmian zawartych w projekcie może być tragiczne w skutkach, zwrócił uwagę Marek Michalak. Także część rodziców nie jest zadowolona z planowanych zmian. Jutro zapowiadają protest w Warszawie. Ewakuacja w gimnazjum przy ulicy Chełmskiej w stolicy. Budynek musiało opuścić około 80 osób. Mariusz Dragan ze Stołecznej Straży Pożarnej mówi, że dyrekcja szkoły zarządziła ewakuację ze względu na wyczuwalny, nieprzyjemny zapach. Na miejscu są dwa dostępy straży pożarnej, chemiczne. Dzieci w tym czasie znajdują się na boisku szkolnym. W chwili obecnej nasze przyrządy nie wykazują żadnego zagrożenia. Nie jest to substancja, którą potrafimy jakoś zidentyfikować jako szkodliwą. Najprawdopodobniej zapach wydobywa się z kanalizacji. W szkole były wykonywane prace remontowe. Agencja ratingowa Moody's ma dziś przedstawić ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Będzie to 4. ratingowa ocena naszego kraju w tym roku. Rafał Motriuk. Poprzednie 3, w tym jedna autorstwa właśnie Moody's, pozostawiły rating Polski na niezmienionym poziomie. Wcześniej agencje obniżały albo ocenę wiarygodności, albo ocenę cząstkową, tak zwaną perspektywę. Potem jednak trend się ustabilizował, a w marcu Moody's podwyższył nawet prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce na ten rok do 3,2%. Oceny ratingowe to sygnał dla inwestorów międzynarodowych odnośnie tego, co dzieje się w gospodarce. Rating może kształtować także kursy walut, wpływać na wskaźniki giełdowe czy koszty obsługi zadłużenia danego kraju. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Premier Beata Szydło rozmawiała z przywódcami Chin. Szefowa rządu rozpoczęła dziś 4-dniową wizytę oficjalną w państwie środka. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping podczas powitania szefowej polskiego rządu przypomniał o wszechstronnym, strategicznym partnerstwie łączącym Polskę i Chiny. Jak stwierdził, pozostaje pod wielkim wrażeniem nastawienia premier Beaty Szydło do rozwoju stosunków dwustronnych, a także pragmatycznego podejścia w rozwiązywaniu problemów. Xi Jinping podkreślił, że inicjatywa Pasa i Szlaku jest, jak to ujął, symfonią wielu państw, a nie solowym występem Chin. Premier Beata Szydło stwierdziła, że Polska przyjęła projekt Pasa i Szlaku z otwartością i wiąże z nim duże oczekiwania. Szefowa polskiego rządu rozmawiała też z premierem Chin Li Keqiangiem. Po tym spotkaniu doszło do podpisania 2 umów dwustronnych dotyczących rozwoju turystyki oraz współpracy w zakresie gospodarki wodnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 11:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północy i w centrum pogodnie i bez opadów, na południu chmury, deszcz, a lokalnie także burze. Od 14 stopni na Podlasiu do 18 w centrum i 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla 8-latka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie.

day. Tomorrow comes, we'll forget today. That's okay. That's okay. We're living like Bonnie and Clyde. That's okay. That's okay. We're living like Bonnie and Clyde. Like a Bonnie and Clyde. Marysiu, nie wierzę, że nie podoba ci się nowa piosenka Tomasa Dybdala. Marysiu, nie wierzę, że nie podoba ci się duet Lindsay Buckingham i Christine McVie, a jednak nie ma ich na liście. Może dzisiaj Polskie Radio PL / Trójka jeszcze przez godzinę i 45 minut głosowanie na dzisiejszą listę, którą po 19 poprowadzi Piotr Baron. Zapraszam w jego imieniu. Future Islands, The Far Field to nasza płyta tygodnia. Proszę bardzo, 71335 już teraz. I've broken many promises, but this one I would die to keep. When I said as you sleep, I was scared, 'cause I lost so many things before. Kept me running from the world, from myself. You gave me second chance and hopes to run to. I couldn't bear to spend another day without you. What if the sun don't shine? Tak, to nasza płyta tygodnia. Patrzę, już tak przyszło. Płyta tygodnia Future Islands The Far Field. Dziś dla pani Sylwii do miejscowości Krzywda i dla pana Mariusza do Nowego Dworu Gdańskiego. 16 minut po godzinie 10. Cały zestaw do głosowania na listę, mam nadzieję, bardzo interesujący. Dziś o 22 poszerzy się o jeszcze piękniejsze utwory, ale z tego, co jest do wyboru, polecam jeszcze singla Mike and the Mechanics. Mike and the Mechanics, Don't Know What Came Over Me. Komu bym nie powiedział, że dwa dni temu kupiłem na bazarku maślaki prawdziwe, tegoroczne latosie, to wszyscy mówią, że jestem chyba nienormalny. A ja kupiłem te maślaki, tylko że już je zjadłem. Trochę niepamięci, Lady Punk. Przed oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to,

Nie wierzę, Marysiu, że nie podoba ci się Harry Styles, Sign of the Times. Ta piosenka jest w zestawie do głosowania. Polecam Polskie Radio PL, ukośnik Trójka, jeszcze przez półtorej godziny. Druga odsłona taśmociągu to będzie Budka Suflera. Suflera, wersja oryginalna, a potem oczywiście nagrał to także Janek Borysiewicz, który jest kompozytorem tego utworu bez satysfakcji. LP Trójka polega na tym, że podpowiadam Państwu głosowanie jeszcze półtorej godziny, Polskie Radio PL ukośnik Trójka oraz zaglądamy do archiwum alp3.pl. To teraz Archeo Al Stewart. Maybe me at the station underneath the clock. Carry an umbrella, no need to talk. The man and the humbug hiding in the fog will be watching. Get yourself a ticket, go through the gate. It's 7:45 precisely, don't be late. If anybody follows, don't hesitate, keep on walking. And take the night train to Munich, rumbling down the track. After half an hour in the restaurant car, look for the conductor and there will be a stain on his tunic, a paper underneath his arm. Then you gotta pray that he doesn't look away, or you'll never, never, never come back. When you get the paper, take a look inside. On page 27, there's a photo of a bride. Underneath the story of a man who died in Morocco. Memorize the article word for word. The man in the humbug understands the code. Make sure the conversation isn't overheard, they're around you. Upon that night train to Munich, rumbling down the track. After half an hour in the restaurant car, look for the conductor and there will be a stain on his tunic, a paper underneath his arm. Then you gotta pray that it doesn't look away, or you'll never, never, never come back. If there was anybody else, but I know you got the knack of taking care of yourself. They don't know your face, so there won't be anyone looking for you. When you get to Munich, we'll be waiting in the car. Don't look around, just walk straight out. If you don't show, I'm sorry for the pain I caused you. Upon that night train to Munich, rumbling down the track. After half an hour in the restaurant car, look for the conductor and there will be a stain on his tunic, a paper underneath his arm. Then you gotta pray that he doesn't look away, or you'll never, never, never come back. Siedem piosenek Al Stewart umieścił na liście. To była ostatnia Night Train to Munich 22 lata temu. Zbigniew Wodecki. Tak, sporo listów w sprawie Zbyszka. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Trzymamy kciuki, Zbyszku, wracaj do zdrowia.

Tak, to Beth Hart i jej nowy singiel z ostatniej płyty, piosenka Jazzman, w zestawie do głosowania Polskie Radio PL / Trójka. Fajny film. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Dziś rusza 14. edycja tego festiwalu pod patronatem Trójki. W programie premiery głośnych filmów dokumentalnych z całego świata, ale też wiele interesujących debat i ciekawie zapowiadających się koncertów. O wydarzeniach towarzyszących projekcjom filmów z Karolem Piekarczykiem, reprezentującym festiwal, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Projekcje festiwalowe zaczynają się dzisiaj. Oczywiście na festiwalu mnóstwo filmów, gości, no ale też debaty specjalne, o czym będzie można podyskutować w ten weekend i przez kolejny tydzień. Tak, jak co roku chcemy zaprezentować widzom nie tylko filmy, ale też coś więcej, jakąś dyskusję wokół nich. Będzie wiele debat, na których podejmiemy różne bardzo ciekawe, ważne i aktualne tematy. Zaczynając tak naprawdę od jutra, spotka się jeden wielki myśliciel, drugi filmowiec, czyli Bernard Henri Lévy oraz Siergiej Łoźnicę, gdzie będą rozmawiać o pamięci historycznej w filmie, po filmie Austerlitz, najnowszym filmie Siergieja Łoźnicy, który mówi o turystyce w obozach koncentracyjnych, ale jest to bardzo inteligentny, kontemplacyjny film, absolutnie nieoskarżający turystów. Następnego dnia... Czyli w niedzielę. Tak, 14 maja. Kolejna bardzo ważna debata po światowej premierze polskiego filmu, Punkt krytyczny, Energia od nowa, o zanieczyszczeniach powietrza w Polsce. Polski film ma robiony naprawdę na dużą skalę, i który będzie miał bardzo dużo też na pewno zrozumienia na całym świecie. Głosu użycza Marcin Dorociński w tym filmie. Później poniedziałek i wtorek są masterklasy i mamy w tym roku dwie wybitne reżyserki. Buddy Ming, która w poniedziałek się spotka po swoim najnowszym filmie Mapa Mundi z publicznością i udzieli wykładu mistrzowskiego, a następnego dnia Helena Treścikowa, klasyka czeskiego dokumentu, ale też dokumentu na świecie. Helena Treścikowa poświęca bardzo dużo czasu swoim protagonistom i kręci ich przez wiele lat. Będziemy mieli też debatę, jak co roku tradycyjnie, z Amnesty International, z którymi bardzo blisko współpracujemy. W piątek, 19 maja, debata po filmie Wolność słowa, wolna od lęku. Porozmawiamy o tym, czym jest wolność słowa we współczesnym świecie, szczególnie w dobie cyfryzacji, w dobie internetu. I tutaj też nawiązując do tematów internetowych, w poniedziałek, 15 maja, odbędzie się debata z Fundacją Panoptykon po filmie Inwigdacja 3.0 i jest to bardzo ciekawy temat, również ze względu na naszą współpracę z Panoptykonem, bo to jest trzeci rok naszej współpracy i my widzimy, jak bardzo rozwija się ta inwigilacja i jak bardzo ona wybiega do przodu. My próbujemy za nią nadążyć. Tak samo Fundacja Panoptykon, jak i my, choć jest bardzo trudno. Inwigilacja 3.0 jest to film, który opowiada o tym, jak władza próbuje wybiec w przyszłość i złapać winnych, zanim oni tak naprawdę będą winni czemukolwiek, zanim popełnią zbrodnie. Brzmi to intrygująco bardzo. Tak, jest to bardzo intrygujący film. Jest to trochę taki dokumentalny raport mniejszości. Faktycznie jest trudno nadążyć za monitorowaniem tych władz, ponieważ ta technologia się rozwija tak szybko. Tak naprawdę dwie debaty niejako, bo ta Panoptykon również będzie nawiązywała do tej wolności słowa w dobie internetu i do tego, jak władza patrzy nam na ręce. Poważnie to brzmi, ale trzeba też dodać, że poza oczywiście debatami, dyskusjami, festiwal ma swoje bardziej rozrywkowe, wieczorne odsłony, czyli na przykład koncert. Tak, to jest trochę odskocznia i to jest sposób też naszego podziękowania widzom za to, że są z nami na festiwalu. Są to koncerty, chociaż co roku staramy się i naprawdę to nam wychodzi od paru lat, żeby te koncerty, które prezentujemy publiczności, były mocno powiązane z filmami. Zaczynamy dzisiaj imprezą Millennium Dogs Against Gravity na kasetach. Jest to impreza, która jest bezpośrednio zainspirowana filmem, który będziemy dzisiaj prezentować, czyli kaseta dokumentalna Składanka. Jest to film o powrocie kaset do obiegu magnetofonowych jako nośnika zapomnianego, ale który teraz wraca i faktycznie okazuje się też niezwykle ciekawy i dźwiękowo niezwykle unikalny. I będziemy mieli imprezę, która będzie równolegle działała się i w Kafe Kulturalna, i w Barze Studio. Czterech DJ-ów równocześnie będzie grało imprezę na kasetach. Jutro, w sobotę, mamy film, który jest o temacie ciężkim, ale ta muzyka gdzieś go przełamuje. Będziemy pokazywać film Irański Rave o dwóch DJ-ach, którzy organizowali nielegalne rave'y w Iranie i nielegalne imprezy na pustyni pod Teheranem. Oni z tego Iranu wyjechali i do niego już nigdy nie wrócą, ale przyjadą do nas i zagrają set DJ-ski. DJ Blade & Beard zagrają w Kulturalnej o godzinie 22 set, który potrwa na pewno kilka godzin i gdzieś tam, pomimo to, że to jest muzyka techno, to gdzieś ona nawiązuje też swoim stylem do takiej ucieczki właśnie z tego Iranu. Wyjątkowe wydarzenie muzyczne kolejne w niedzielę 14 maja. Jest to przyjazd na nasz festiwal Aidena Moffata, który jest jednym z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszym współczesnym sceny alternatywnej w Szkocji. Aiden Moffat znany był w latach 90. i wczesnych 2000. ze swoich kontrowersyjnych tekstów, z muzyki, która była trochę w stylu Trainspottingu, a w tym roku przyjeżdża do nas dlatego, że jest bohaterem filmu, który pokażemy. Film nazywa się Tam, gdzie być powinniśmy i przedstawia Aidena Moffata, który rusza w taką podróż po Szkocji, żeby pokazać muzykę, która już ginie i zostaje powoli zapomniana w Szkocji, czyli tradycyjną muzykę szkocką. I to jest taki folklor, który on w tej podróży swojej po Szkocji chce zmienić i bierze te piosenki, przerabia je na swoje własne, dodając do nich teksty na temat współczesnego świata, na temat życia w mieście. I przedstawimy ten film premierowo w Polsce 14 maja w kinie Illusion o godzinie 19. Po filmie będzie spotkanie z Aidenem i z reżyserem filmu Paulem Feiganem, a później Aiden Moffat na scenie w Illusionie wystąpi razem z dwoma muzykami i przedstawi piosenki z filmu, więc jest to wyjątkowa okazja, na którą serdecznie zapraszamy, żeby zobaczyć w ogóle Aidena Moffata na żywo. W sumie tych wydarzeń muzycznych jest w tym roku aż 5, czyli jeszcze 2. Tak, bliżej drugiego weekendu 19 maja zapraszamy na koncert Pogodno, a dokładnie na premierę filmu Happy Olo, który jest wyreżyserowany przez Pawła Bogocza i Marcina Macuka z Pogodno i jest to film o Olku Dobie, kajakarzu, który przypłynął o sile własnych mięśni Atlantyk. I po premierze filmu zapraszamy do Cafe Kulturalna na koncert, który zagra Pogodno w składzie Haile Selassie Orchestra, gdzie będzie dużo gości na przestrzeni lat, którzy występowali z zespołem. I wstępny na to wydarzenie jest razem z biletami z premierowego pokazu Happy Olo. A ostatniego dnia... W sobotę, kiedy poznamy laureatów, tak? W sobotę za tydzień? W sobotę po ceremonii rozdania nagród na scenie w Warszawie wystąpi zespół Unlocking the Truth. Jest to niesamowita historia, która jest przedstawiona również w filmie, który pokazujemy, Breaking a Monster. Film o trzech chłopakach, czarnych nastolatkach z Brooklynu, którzy jak byli mali, założyli zespół heavy metalowy. Stali się sensacją internetową, jak ktoś nagrał ich, jak grali na chodniku w Nowym Jorku, a teraz supportują takie zespoły jak Metallica, Guns N' Roses, Queens of the Stone Age i przyjadą także do Polski. Na porządku dodajmy tylko, że wszelkie festiwalowe wydarzenia, nie tylko w Warszawie, bo festiwal odbywa się w kilku miastach Polski. Tak, festiwal już kolejny rok odbędzie się także we Wrocławiu, w Gdyni i Bydgoszczy, ale w tym roku też dochodzi do nowych miejsc festiwalowych Lublin. Centrum Spotkań Kultur, piękny nowy budynek w Lublinie i piękna instytucja, będzie gościć nasz festiwal, a także w drugi weekend festiwalu odbędzie się weekend z Millennium Dogs Against Gravity. Będą to weekendowe pokazy 6 filmów w 20 miastach w całej Polsce. Gdzie szukać informacji na ten temat? Wszystkie informacje są dostępne na naszej stronie www.dogsag.pl, a także oczywiście na stronach indywidualnych kin festiwalowych. Z Karolem Piekarczykiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a bilety uprawniające do wejścia na dowolne pokazy filmowe odbywające się w ramach festiwalu Dogs Against Gravity mamy dla Państwa. Proszę dzwonić do Sylwii już teraz. 2 2 i 7 3. Za 7 minut godzina 11. Dzisiaj są urodziny Berta Bacharacha. To takie piękne wspomnienie. Jego właśnie kompozycja z tekstem Carol Bayer-Sager, Dion and Friends. Do 11. Thought I'd feel this way, and as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side. Friends are for.

spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Lenovo Mix 300 z procesorem Intel Atom. Za 699 zł dodajemy antywirus McAfee. Saturn. Technologia tak ma. Żegnam.